Дзесьці на самом пачатку 70-х да плаш-палаткі, торбы рэспіратара, выбух пакета, да іншых складаных словаў мілітарнай тэматыкі далучыліся дарэшты пацыфісцкія боты-панчохі. Гэта быў арыгінальны па тых часах абутак з чорнымі цыратавымі халявамі і высокай платформы. Ён адразу ж стаў дамінантным элементам жаночага шчасця. У вольным продажы боту, вядома ж, не было. Згадваецца пачутая некалі гісторыя пра тое, як адна кабета паехала ў Вільню набываць боты-панчохі. Пакруціўшыся на цэнтральным кірмашы, выйшла на патрэбных людзей, і ёй прапанавалі зайсці ў пад'езд аднаго з дамоў на вуліцы Геркуса Мантаса, поруч з кірмашом. Зайшла ў пад'езд і атрымала дзеля прымеркі запаветныя боты. Насунула адзін з іх, і тут нехта крыкнуў: «Міліцыя!» З перапуду забегла на верхні паверх. А калі на долі ўсё сціхла, стала спускацца па прыступках і толькі тады заўважыла, што на адной назе ў яе бот-панчоха, а на другой лямцовая апорка. Нікога ля пад'езду не знайшла, не знайшла таксама грошай у кішэнях і мусіла вяртацца да хады ў розным абутку. Боты-панчохі выклікалі пякучую зайздрасць тых, у каго іх не было. Памятаю рэпліку адной жанчыны. Убачыўшы некага ў натоўпе, яна тузанула за рукаво сяброўку. «Глянь на яе, такая вярзіла, а сапагі шулкі насунула». Тоўстыя кабеты насілі халявы гармонікам, як афіцэры па ваеннай пары. Да канца нацягнуць іх было немагчыма. Боты-панчохі напачатку вылі папросту на тоўстай падэшве, а потым займелі таўшчэзную платформу. Грэцкім трагікам такія катурны і не сніліся. Платформа рабілася ўсё больш манументальнай, у выніку пачасціліся траўмы. Вывіхі да расцяжэння сухажылля ў раёне шчыкалаткі. На новых ботах халявы бліскалі лякам, але хутка гублялі бляск, а на марозе наагул трэскаліся. Самым кволым месцам ботаў-панчохаў былі мыскі. Там ім часцяком дзерліся, да так, што вялікі палец вылазіў вонкі. Ну і нарэшце ў халадэшу боты зусім не грэлі, а цёплы парой, альбо дзе-небудзь у рэстаране, ногі ў іх прэлі і надта смярдзілі. У крамах цыратавыя боты-панчохі з'явіліся ў 1973 годзе. Каштавалі яны 70 рублёў. Іх бралі ў асноўным вясковыя дзеўкі, бо гарадскія да таго часу ўжо шукалі абутак з натуральнай скуры і з іроніяй пазіралі на вясковых раўналетах, абутых у боты-панчохі.